în economia partidei. Delgado acolo este, va fi corner, dragi ascultători. De Corbera, 107 FM. Cansat d'una dura setmana? Amb ganes de festa? No et preocupis. Relaxa. Perquè comença The Crappy Hour. Hola, són les 8 i arrenquem una setmana més de Crappy Hour, un programa per als que sí saben de música. I com és per als que saben de música, aquesta setmana no tenim el Guillem, perquè està a París. Bon dia, si no va possible. Però tenim a l'estudi el Marc, que també en sap una estona de música, eh? Bona tarda, Marc. Bona tarda. Com estàs? No tant com el Guillem, però alguna cosa sabrem, no? El Guillem que el tenim fent de niga, eh? Home, que estava al concert del Jay-Z, eh? Yo, madafaka, eh? Està allà donant-ho tot amb el Matías. Amb el Matías. Sí. I què? També tenim... Això, sí, també tenim a l'Ariadna. Hola, Ariadna. Ja t'oblidaves de mi, eh? Ja m'oblidava de tu. És que et tinc tapada amb l'altaveu aquest i no et veia. Ja. Oculta. Aquí estic. Behind the musgo, teníem a l'Ariadna. Com estàs, Ariadna? Com ha anat la setmana? Bé, molt bé. Bueno, feina, molta feina, però bé. Amb ganes. Amb il·lusió. Amb ganes i amb ganes que tenim nosaltres de fer una horeta de ràdio, no, Marc? Oh, i tant. Com cada dissabte aquí, per donar-ho tot. I la fem nosaltres i la fem gràcies a vosaltres, al nostre públic, que sense vosaltres no seríem naide, no seríem un naide, sense vosaltres. Així que us recordarem ara mateix les vies de contacte perquè puguem seguir sent algú, eh? O no. Marc, recordem les vies de contacte. El telèfon. Telèfon 93 650 23 43. El Twitter. Twitter.com/crappyhour. No. Crappy Hour 1. 1, eh? The Crappy Hour. Twitter.com/TheCrappyHour. Clar, és que portem un any i mig gairebé dient Crappy Hour 1. És Twitter.com/TheCrappyHour, que el va canviar el Guillem. Això mateix. El Facebook? www.facebook.com/TheCrappyHour. Com no, el Blogspot? Blogspot, que era www.TheCrappyHour.blogspot.com, que per cert, hem penjat últimament algun podcast de la secció de l'Ariadna, de la secció del Marc, del Temps del Tuntun, d'Original Soundtrack, també. I també la revista. I del Crappity Fair, és veritat, el primer número que anava amb les pàgines centrals dedicades a una entrevista al DJ Mighty, eh? Mighty. Que per cert, s'agafarà unes vacancetes a Ràdio Vilafant, per als que no ho sapigueu. Bé. I finalment també tenim el correu electrònic. El correu electrònic, que és thecrappyhour@gmail.com. que l'anem obrint de tant en tant, bueno, anem mirant. I bueno, l'altre dia vaig rebre un de fa 3 mesos, no? Un cop l'obres i et mires el que tens. Et pot trobar de tot aquí. Sí. També tenim YouTube i SoundCloud per si voleu fer el tafaner per allà, per les nostres xarxes socials. I res, aquestes són les nostres vies de contacte i ara anem a presentar-vos el que us hem preparat per avui, Marc. Això és el sumari. Sumari. Bueno, començarem com sempre amb el Last Seven, no? Sí, amb les Last Sevens, el nostre repàs de les últimes 7 cançons que no entraran al podi de la Crappy List. Una llàstima, per cert, i després anirem amb el podi d'aquestes mateixes, la Crappy List. Les 3 cançons que amb els vostres vots han arribat a la part més alta i que us punxarem en antena. Ai. Després anirem amb l'Original Soundtrack, d'aquí l'acompanya. Sí, que aquesta setmana ens portes alguna cosa especial. O no ens ho vols desvetllar, no passi com no. el Quentin Tarantino. Quentin. Seria una nova xarxa social interessant de fer, Quentin. Pues no, res d'especial. Bueno, sí, especial sempre. Però no és cap així temàtica concreta. Bueno. Després de l'Ari tindrem la, en teoria, Guillepèdia, no? La Guillepèdia, que aquesta setmana, com no tenim el Guille, serà o Marcpèdia o Cantapèdia, que és el que més ens agrada Cantapèdia. De fet, quan està el Guille sempre fem Cantapèdia. Hauríem de canviar el nom perquè... Directament. El Guille no es mereix que li tingui el seu nom a aquesta secció, perquè ho fa 3 cops a l'any. Això és Cantapèdia, eh? I després, doncs, tindrem la previsió del temps més boja del Marc. El temps del tuntun. Del temps del tuntun, que una setmana més serà de Corbera, perquè, clar, bueno, bueno, si el Marc està a l'estudi... Recordeu que serà de Corbera, però n'hi haurà una teoria malèfica per justificar... Corbera extrapolable a la resta de Catalunya. Ai, ai. I finalment, com sempre, les recomanacions, les que vosaltres ens digueu, i si no, nosaltres deixarem aquí la nostra recomanació. Exacte, també. La nostra... anava a dir gota d'aigua, no? Nostra... Bé, la nostra aportació. Ah, granet de sorra. Ah, eh! Això, això. Ari, salvant cul. Moltes gràcies, Ariadna. Doncs bé, com deia el Marc, vindrà l'espai de recomanacions. Us recordem que podeu trucar-nos al 93 6 50 23 43 i dir la vostra, la recomanació que feu, entrar a Crapilis i us endureu una gorra de pintor del 25 aniversari de la ràdio. Que quasi, quasi. Aquest any quan ens fem? Sí, aquest any fem 30, així que doneu-vos pressa perquè caduca, eh? Aquest és vintage, ja, això. És vintage. Vintage Corbera. Vinga, som-hi. Doncs, com sempre, arrenquem el nostre The Crappy Hour, després d'explicar-vos una miqueta el que us hem preparat per avui, amb les Last Sevens, ah, això, sí, el repàs de la llista, que no volem fer-nos uns pesats posant-vos un per un als temes, així que us hem preparat un repasset. Marc, hi ha alguna cançó que t'agradi, de les que marxen avui? De les que marxen avui que m'agradi? Bueno, m'agrada que marxin dos, que és diferent. T'agrada que marxin, eh? No és que no m'agradin les cançons, però ja va ser hora de deixar noves cançons aquí, home. Ariadna, alguna decepció amb la Crappy List d'aquesta setmana? A veure... No. Estic bastant satisfeta. Bueno, n'hi ha una que fa paneta. Quin número? El 10. El 10? Com que? Ah, clar, és la cançó de l'Ariadna, aquesta setmana ja no l'he votat. Bé, doncs, anem a escoltar aquestes Last Sevens. Vinga, som-hi. Amb el número 10, Relaxing Cup of Café con Leche de Anne Borel. En el número 9 tenim La La La de Naughty Boy, que també ens diu adeu, que aquesta cançó porta molt i molt de temps a la nostra llista, eh? Sí, porta unes quantes setmanetes des que vam començar el programa, Sí, no? Aquesta nova temporada, sempre. És tota una pena que marxi, eh? Oh... Amb el número 8, la recomanació del Guillem de la setmana passada, que és una pena perquè és un bon tema. Paddling Out, de Mike Snow, que entra per una porta i marxa per una finestra de la nostra Crappy List. Adeu! En el número 7 i salvant-se per poquet tenim The Hardest Button to Button de The White Stripes, que diria que la va recomanar Alberto, no? Sí! M'encanta aquesta cançó. Salvada, salvada. És, tu recordes l'episodi aquell de Los Simpson on sortia tocant la bateria al bar? Sí, sí. Oh, genial, eh? Amb el número 6, Call Me the Blondie, recomanació que va fer la Mònica fa cosa de 3 setmanetes. Sí, 3 setmanetes, 3 setmanetes. En el número 5 tenim la cançó The Fox, de Ilvis, que fa dues setmanes es va recomanar el Matías, i que haig de dir que al final m'acaba d'agradant i tot, eh? Sí. És molt friki, però enganxa, què? Enganxa, enganxa. Sí, sí. Espectacular, eh? Amb el número 4 tenim a Little Party Never Kill Nobody de la Fergie, que es manté aquesta setmaneta. Dues setmanes a la llista. Molt bé, doncs aquesta ha estat les nostres Last Sevens d'aquesta setmana i ara anem a encetar el podi, eh? El podi, eh? Les tres millors cançons. Bueno, les que heu elegit vosaltres són les tres millors cançons d'aquesta setmana, eh? Exacte. I amb què comencem, Marc? Comencem amb la cançó Promises de Dimi i Vilacost. Vilacost. Kyle Lacost. Sí! Ai, ai. Aquesta setmana també ho hem dit. Ens mola. Som repetitius, però mola. Kyle Lacost. Que també porta des del principi, diria, aquesta, que vam començar la temporada. Sí, sí, sí. I va ser crap i crac la primera setmana, de fet, si no vaig errat. Bueno, està ahir, aguantant, aguantant. Sí, sí, segueix. Molt bé. Sí, sí, setmana sí, setmana també, l'acabem posant, número 3, número 2, número 1, però sempre està aquí. Doncs bé, anem a escoltar si et sembla, això, si us sembla. Em sembla. Ja t'estava tornant a ignorar, Ianna, no, pobreta. No em veus. Està allà oculta. Bé, com deia, si us sembla, anem a escoltar aquest Promises de Dimi amb Vilacost. Som-hi? Hold-li. Fins ara. I believe we can keep the promise of our founding. The idea that if you're willing to work hard, it doesn't matter who you are, or where you come from, or what you look like, or where you love. It doesn't matter whether you're black or white, or Hispanic, or Asian, or Native American, or young, or Crappy Hour. Efectivament, estàs a The Crappy Hour per si acabes de sintonitzar-nos, eh? Doncs això ha estat Promises, el número 3 de la nostra Crappy List d'aquesta setmana. Marc, t'agrada? M'agrada aquesta cançó. A mi m'encanta. M'agrada molt. La part aquesta del saxo és que no vull dir paraulotes ni coses malsonants a aquesta hora, però bueno, diguem que certes parts s'endureixen, eh? Amb aquesta cançó. Bé, anem amb el número 2. Anem amb el número 2 d'aquesta setmana, la medalla de plata de la nostra Crappy List, que és un tema que va recomanar el Marc la setmana passada. Moment, i ha arribat al número 2. És el primer cop que una cançó que recomano jo entra al podi i no és Muerte en Hawaii. És veritat. Muerte en Hawaii, l'única cançó així mig reggaeton que ha entrat a la Crappy List, perquè vam fer l'excepció amb tu, eh? Et vam deixar, perquè a veure, tampoc és... Vista de àguila, olfato de perro, eh? Home... Quiero caminar descalzo. No, ¿qué estás diciendo? Es la canción. Versos de la canción, versos de la canción. ¿Cómo era yo? Tengo más sonrisa que la Mona Lisa. Toma, tío. Oh. Oh. Era una rima digna. Más cuentos que García Márquez, ¿eh? Más cuentos que García Márquez. Y más rimas que Lorca, ¿eh? Porque todas las canciones, toda esta canción es una rima gigante. Bueno, el número 2. El número 2 de esta semana es el tema Boneless de Steve Aoki, Chris Lake y Tujamo. Tujamo. Tujamo. Ole, ole. No sé cómo es, tío. Tujamo, com és això en anglès? Tujamo. Tujamo. Tujamo. Ole. Doncs anem a escoltar aquest tema de Tujamo, Steve Aoki i Chris Lay. Això és, com es deia? Boneless. Boneless. Vinga, som-hi. Bueno, i aquest ha sigut el nostre número 2 i ara anirem amb el nostre Crappy Crack. El no? Crappy Crack. El nostre número 1, El número... T'ha molat un. Ah, com era? Luca Toni, Pepperoni, Perno Luca... Sei, sempre, i número 1, una cosa així. Luca sempre Sei, el número 1. Això, estem molt destrossats. Tema, temazo. Que la vaig ficar a un caigudes del cel. Ah, un caigudes del cel. Luca Toni, Pepperoni. Espectacular. Bueno, el Crappy Crack. L'Ariadna està flipant perquè, està clar, flipant molt. Això va ser la temporada passada on estàvem encara més penjats que en aquesta. Bueno, això és possible? Sí. Vale. Busca el vídeo del concurs del polvorons. M'han fotut, ja m'han fotut ja fora de caigudes del cel per no fer el ridícul. O sigui, vale. Bueno, va, anirem amb el Crappy Crack de la setmana, sí, que no és altra que la nostra cançó estrella. Sí, la preferida d'en Pol Ramírez. Per cert, Pol, truca'ns avui, recomana'ns alguna coseta. Guinyo, guinyo, truca'ns. La cançó és Hey Brother, de Avicii, que aquest any està, però se l'està traient a base de bé. Patano. Està patant. Aquest any Avicii té 3 o 4 en el seu últim treball espectaculars. Que les estan posant aquest tipus de música i veu veure el Tomorrowland d'aquest any per YouTube, va ser algo increïble, o sigui... El de Avicii? Sí, sí. He de dir, però, que no em va agradar al principi, és que es passa molta estona posant cançons, fa cançons de 5 minuts allà repetint en bucle. Però després què et fa? Ja, bueno, després... Després et treu temazos i dius, me cago en dena, o sigui... I ara us dutxo, sí, sí. Se m'acaben d'acabar els calçotets al terra, però bueno, anirem la cançó Hey Brother, que és la nostra Crappy Crack, i esperem que us agradi, que sabem que us agrada, segur. Doncs som-hi amb el Crappy Crack. Atenció. Arriba. El Crappy Crack. Hey, brother, there's an endless road to rediscover. Hey, sister, know the water's sweet, but blood is thicker. The sky comes falling down for you. There's nothing in this world I wouldn't do. There's nothing in this world I want. Molt bé. Quin... He de dir que m'he espantat, eh? Ha entrat massa fora aquesta cançó i portava els auriculars posats. I m'he espantat... Jo m'he espantat molt. Com el dia del tren. Oh, el dia del tren, sisplau, explica-ho. Bueno, anàvem en tren cap a Altafulla, en nuestros tiempos modos. Sí. Primer batxillerat, 16 sí. anys, 17. I l'Alberto estava assegut al tren, però no estava assegut a un seient normal, estava al terra entre les dues portes. Per què, Alberto? No hi havia lloc. Com entre les dues portes? No hi havia lloc. Ah, vale, ja t'entens, ja. A l'espai, d'entrada i sortida. Sí, no, o sigui, entre les dues portes, que això li va passar al metro sí. i ho explicarem l'altre dia. Sí, especifiquem, entre les dues portes, no, anàvem a Altafulla, no a Bombai, o sigui, les portes estaven tancades i on estava entre les dues portes va passar un cop, però el metro ja ho explicarem un altre dia. Pues bueno, aquell dia, clar, era un tren d'aquests de media distància, com es digui. Regional Express a Tortosa, eh? Això. I van força ràpids, i per tant passa una mica de vent entre les dues portes, i de cop i volta va passar un altre tren més ràpid encara, per lo que les portes es van tancar de cop i volta, i l'Alberto va saltar cridant a lo que tot el vagó, es va començar a riure. I jo, ell i un noi, un senyor negre, pobret, es va riure a la cara de l'Alberto i l'Alberto es va cagar de por. Bueno. I quina va ser la frase que li vaig dir al senyor negre? Què era? No me'n recordo. Puedes reír si quieres, li vaig dir. Perquè va ser tan fort, l'ensurt va ser tan fort que vaig dir, és que si no riu, pobret, sí. jo m'hagués rigut. Era el moment. Si s'ha d'aguantar, ho passarà malament. I el, home, el senyor em mirava amb la cara ja, m'estic a punt de pixar de riure, i li vaig dir, puedes reír si quieres. Bé, això ha estat el nostre podi i ara anem amb Original Soundtrack, eh? La secció on l'Ariadna ens porta els temes més cinematogràfics, televisius i de tot, eh? De tot. Avui hi ha de tot. Avui què? Que hi ha de tot, dic, és televisiu i cinematogràfic. Avui és un Max Mix. Max Venga. Mix. Millor. Més varietat, no? Ai, en la vida del gusto. Exacte. Arrenquem Original Soundtrack. Vinga, som-hi. Doncs arrenquem Original Soundtrack una setmana més. Hola, Ariadna! Hola! Com estem? Bé, molt bé. Què ens portes aquesta setmana? Va, som-hi. Aquesta setmana... aquesta setmana m'ha costat menys trobar les cançons. Sí, sí? Podríem dir que sí. Perquè, sí, de fet, és, són temes molt actuals, molt actuals, molt... Actuals. No sé si ho havia dit. No sé si ho havia dit. Del moment. Va, a veure, som-hi amb la primera. La primera cançó que us porto avui és del capítol d'aquesta setmana, precisament, Marc. Prou, Marc! De The Vampire Diaries. De fet, de la noia aquesta, ja us vaig portar una cançó, i és que m'agrada bastant, i em faré pesada. Bueno, no, intentaré no fer-me molt, no repetir massa. I a més, aquesta cançó, de fet, ja la vaig sentir la setmana passada a alguna ràdio del país, o sigui, ja... Ho sento. T'estàs jugant la cadira, Ariadna. Quina emissora? Es pot dir? Sí. Bueno, sincerament no me'n recordo. Nosaltres som els primers. Sí, clar, sempre. Per això. Bueno, mentre no fos Flash, que són... Era Flash. És que no n'estic segura, però pot ser. Que en realitat posen... Ara, vinga, va, anem a parlar bé de Flash per un dia. La música que posen tampoc està tan malament. El que passa és que nosaltres alguns cops hem estrenat cançons. A mi m'agraden, però ja, van una mica tard a vegades. Sí, van una mica tard. Sí, bueno, igual que Màxim FM, si busques, o sigui, potser Crystal Fighters ho està petant i al cap d'un mes... Ara està Crystal Fighters a la llista i està a quina llista? A la de Flash, i està bastant a dalt. Amb quina cançó? No, amb la... No em diguis que amb l'última aquesta, que és com... Sí, aquesta rara, no sé com és. Sí, que trenca amb la línia de Crystal Fighters. Que fort, doncs la van estrenar a l'estiu abans, no? Ja sabem com són. Van tard. Fatal. Bueno. Vinga, Ari. Explica'ns, Ari, sí. Doncs és la Ellie Goulding. Sí. Again. No, però ens agrada l'Ellie Goulding. Sí, està bé. Bueno, i la cançó es diu Barn. Barn. Som-hi, va. Molt bé, doncs anem amb Barn. Nothing. 'Cause we got the fire and we burning one hell of a something. They're gonna see us from outer space, light it up, like we're the stars of the human race, when the lights turn down, they don't know what they heard, strike the march, play it loud. Molt bé, doncs aquesta ha estat la primera cançó que ens ha portat l'Ariadna de Vampire Diaries. Sí, de Vampire Diaries. Sí, sí. I bé, doncs ha estat això, Ellie Goulding, molt bé. I ara anem amb la segona. Segona. Som-hi amb la segona. L'he descobert aquesta setmana. De fet, li he de donar les gràcies a l'Aleix Gallet, que m'ajuda una miqueta. Gràcies. Aleix, gràcies. Gràcies. És de la banda sonora del Gran Gatsby. I és així, molt retro. Sí, és molt mona. I... es diu... Ah, no, de fet, he de dir una cosa, sí, de la cançó que tenim a la Crappy List, la de Little Party Never Kill Nobody, de la sí. Fergie, també està a la banda la sonora... Gatsby. Sí, sí, de senyora. Gran Gatsby. Oh, oh. Sí, però senyora. No és aquesta, la que us porto, és... Sento, bueno, ja... Sí. És, es diu Where the Wind Blows, de Coco O of Quadron. Sí, un nom, o sigui, nom... Coco of Quadron. Peculiar. Sona, sí, sí. Sí. I, bueno, és aquesta. Molt bé, doncs, així que vinga. Alguna cosa a dir a l'Aleix? Que gràcies, que gràcies. Gràcies! Gràcies, Aleix, Doncs bé, anem a escoltar aquest Where the Wind Blows de Coco of Quadros. Molt bé, doncs Ariadna, moltes gràcies, eh? A vosaltres. Ens veiem la propera setmana, no? Sí. Doncs vinga, adeu. Adeu, adeu. Adeu. My life, just go where the wind blows. Here he comes, here he caught my eye, and we made love to the moonlight. Just go where the wind blows. I know. Licenciados, doncs això ha estat Original Soundtrack Mag de Despertint la Caixa. No pots fer això. Alright, licenciado. No pots fer això. Doncs com dèiem... I anem que anem després de l'Original Soundtrack? Doncs amb el repàs de la nostra crappy list. Que avui, a més, que farem... La cantapèdia, eh? La cantapèdia. Avui la cantarem. Bueno, avui així que... L'Ari sí. Cantarà bé... No, l'Ari no cantarà bé perquè resulta que no hi ha lletra a la cançó que vull cantar. Oh! Escàndol! Bueno, però tararejaràs una miqueta, sí, no? Sí, sí. Doncs vinga, anem amb... per als que us heu enganxat tard i no sabeu com ha quedat la llista, anem amb el repàs de la llista. Vinga. Som-hi. Fot-li. Amb el número 10, Relaxing Cup of Café con Leche, de Anne Barrel, que baixa 8 posicions i se'n va. In the world! Tinc una profe que parla com ella. En anglès. En anglès. Doncs sí. Pues anem bé, eh? In the world! Relaxing cup, cup, cup, cup. Relaxing cup, cup, cup, cup. Leche. Mor. Leche. Mor. Olé. Relaxing cup of café con leche. In Plaza Mayor. Relaxing cup of café con leche. Yes. In Plaza Mayor. Nice. Amb el número 9 i que també ens abandona, La La La de Naughty Boy. Aquesta no me la sé, eh? Només... La la la! Ja està, no en sabem més. M'encanta aquesta secció. Amb el número 8 tenim Paddling Out de Mike, amb dos is. Mike va. Snow, que entra i se'n va. Aquesta tampoc me la sé, no ha donat temps a que me la prengués. En el número 7 tenim The Hardest Button to Button de The White Stripes, que ens ha recomanat Alberto, i sempre ens tira allò del Simpson. Sí, allò del Simpson, aquell episodi on el Bart va al psicòleg i li recomanen tocar la bateria i en una cantonada es xoca amb The White Stripes imitant el videoclip, que per cert l'heu de mirar perquè han gastat una de bateries espectacular. Es veu un munt de bateries en fila entrant al metro, donant voltes pel carrer, mireu-lo perquè és espectacular. I tampoc em sé la lletra. Amb el número 6, Call Me de Blondie, que tenim una estranya versió en castellà. Llámame, call me! Cualquier momento, llámame. M'ha captivat. Ah, sí, ha baixat una posició aquesta setmana i va ser setmanes que està a la llista. En el número 5 tenim The Fox de Ilvis. Rin-din-din-din-din-din-din-din. Rin-din-din-din-din-din-din. Rin-din-din-din-din-din. Ens la va recomanar el Matías. Sí. Puja dos posicions aquesta setmana i fa dues setmanes que està a la llista, eh? 2-2. Pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop. What does the fox say? Amb el número 4, A Little Party, Never Kill Nobody, de la Fergie, que es manté aquesta setmana, i això també fa dues setmanes que està a la llista. Never kill nobody. I la primera del podi, un clàssic ja de la nostra secció, de la nostra capilís, com és Promises de Dimi i Vilacost. Kyle Lacoste. Ai. Que tampoc ens la sabem, bueno, tio com... Sabem el discurs, però per una altra cançó. Formation. Com era, Marc, te'n recordes o no? Sí, però és que faig una ridícula. To say, but to say... No. You can make it here in America! Obama! Obama! Que ens sabem per la cançó Hope, de Bisset Home, que també la vam tenir a la Crappy List i va ser Crappy Crack durant un temps, també, eh? S'ho mereixia. S'ho mereixia, sí, sí. amb el número 2, una cançó que no tinc collons a cantar, que es diu Boundless. Boundless, de Steve Aoki, Chris Lake i Tujamo. Tujamo, eh? Ho haig de dir que aquesta cançó, si seguiu el Mangel o el Rubius o alguna gent d'aquesta pel Twitter, sí, els hi encanta i l'adoren. O sigui, pengen vídeos d'ells veient aquesta cançó. Mireu-los. Recomanació feta. Està molt bé, està bé. I el nostre crap i crac de la setmana, com va ser la setmana anterior també. I l'altra. I l'altra. Hey Brother de Avicii, que no baixa i no perd pistonada. La cantem? Vinga, Ari. No, Ari no, vosaltres, vosaltres. Deixo tot l'honor a vosaltres. A l'Ari li fa vergonya. Cerveceo! Vull fer per un to més amunt, si no, no arribo. No, no. Bueno, després d'això només em queda dir viva el Covendas, eh? Parquineo. Parquineo total. Molt bé, doncs després de fer una secció digna d'emmarcar-la i guardar-la dins dels millors moments de The Crappy Hour tota sencera, anem a encetar... Què anem a encetar ara? El temps del tuntun, no? Ah, la secció del Marc. La secció del Marc, on farem la previsió més boja del temps aquesta setmana. Així que sense més dilació, com va dir l'Aitor un dia, dilatació, si més dilatació, anem amb el temps del tuntun. Vinga! Vino la nit, el tiempo... Bueno, després del que gol de Crudel i Alberto. Crudel i Alberto. Anem amb el temps del tuntun, que aquesta setmana, em sap greu dir-ho, però segurament serà especialment curt. Per què? Perquè ho tinc molt clar. Frío, lluvia y viento. Que tenies una teoria terrible, apocalíptico. No. Atenció. Encara que el Meteocat i el que vulgui l'Alberto em digui que no, serà frío, lluvia y viento. Tots els que heu sigut... ¿Quién estás container? Així mateix. Tal qual, és la festa dels súpers, per tant, plou. És la així. Teoria del Marc. És així. Qui no ha anat de patir la festa dels súpers i ha plogut? Ha plogut sempre plou. Ai, no. Sortia les Macedònia a cantar i es fotia a ploure, però cosa mala. O sigui, el Megazero n'hi apareixia. No. O sigui, es tallava. Megazero era... Tirolina tancada. Sempre. Llits elàstics tancats. Només queda l'escalèstric amb una cua de 3 hores. I és que no recordo quan la festa dels súpers. O el del Nesquik. No, Ari? No, recordo només fer cua per la pizza i ja està. Pizza de casa de... És veritat. Genial. I si no, també n'hi havia els tios aquests amb zancos, que no sé com s'ho feien per no caure, perquè n'hi havia basals més als que ells. És veritat. És espectacular. Perquè Montjuïc s'enfonsava. O sigui, és espectacular la festa del súper. Gran festa, eh? Surs amb ganes de donar-li una patada al tio disfressat de Doraemon de la porta, una patada al sol ben donada. Que encara no torno mai més. Perquè encara estàs ahí, la pasta amb cromos, i està plovent. O sigui, plou. Per tant, plou. I la setmana que ve espero que faci bon temps, i confio que faci bon temps, perquè vull que faci bon temps. Ja està. Frío, lluvia i viento. Cap de setmana, després, poc a poc anem pujant. Vinga. Molt bé, doncs anem a veure. Fracàs. Sí, oh! Sí! El Festa Marc del Súpers. Festa del Súpers. Han encertat la seva teoria. Que, per cert, pluja, frío, lluvia i viento no del tot, però és veritat que sí que hi ha frío. Hi ha viento i hi ha molts núvols, eh? Perquè aquesta setmana el cel ve més tapat que un pot de melmelada, perquè tota la setmana tindrem, bé, núvols i algun dia clarianes. Ens trobarem un dia especialment tapat, que serà el dimarts, que està negre. O sigui, mai he vist un núvol tan negre al Meteocat. La pluja d'allà, bum, dimarts, pam, ben negre. La probabilitat de pluja està entre nivells baixos i molt baixos, però jo no m'ho crec. Dissabte plou. No m'ho crec. Dissabte plou. I diumenge més, perquè diumenge sempre ploria més, o sigui, és així. Sí. Pares que m'escolteu, aneu dissabte i no diumenge. Ja està. El diumenge li poseu pel matí als nens la tele. Res. I ja... Dari, vol fer publicitat. No, he dit dissabte avui. Ja. Què passa dissabte? Alguna cosa teva? No. Ho pots dir, eh? No, res, passa. Ja està, Ari. Gràcies. Bé, les temperatures. Les temperatures, Marc, no has dit res. Però, frio. Doncs les màximes estan entre 23 i 27, tio. Vols dir... Què passa? Alberto no. De risa se parte. Ara m'ho expliqueu, no perquè no ho entenc. No. Bé, les màximes estan entre 23 i 27 graus i les mínimes situades entre 14 i 16. Vale. I bé, aquesta informació ha estat proporcionada pel Servei Meteorològic de Catalunya, el Meteocat. Molt bé, doncs això ha estat el temps del tutu d'aquesta setmana, no, Marc? Sí, senyor. Vinga, el temps del tutu. Tutu. El tiempo. tiempo. I abans que se'm trobi la llengua, un altre cop, estic... Catàstrofe. Abans que se'm trobi la llengua un altre cop, anem a obrir l'espai de recomanacions. Us recordem que ens podeu trucar al 93 650 23 43, ring, i ens dieu la cançó que voleu. Un moment, i també pel Facebook, no? Ah, sí, també. Pel Facebook ens podeu fer les vostres recomanacions. Si el tenim obert i la veiem, us la posem. Ah, això mateix. Bé, anirem amb la primera recomanació, que és la de Servidor. És una cançó d'Avicii, feat. Lana del Rey, està bastant bé. Es diu Dance in the Water. Així que som-hi. Vinga. Sunshine, lollipops and rainbows, everything that's wonderful is what I feel when we're together. Molt bé, doncs això ha estat aquesta cançó de Vinci, l'Anna del Rei, Dance in the Water. Ara anem a què no saps què tenim ara, Marc. A què tenim, què tenim? No? Sí? Sí! Tenim una trucada avui, a veure. Hola, bona nit. Bona nit. Hola, amb qui parlem? Soc el Pol. Hola, Pol, com estàs? Un aplaudiment per Pol. Molt bé. Bravo, bravo. Des d'on ens truques, Pol? Des de Cervelló. Des de Cervelló, se'ns escolta Cervelló, eh? Havia trucat algú des de Cervelló? No, mai. Havien trucat a La Palma, però de Cervelló no. Aquí l'agafem, la ràdio aquí. Bé. I què estàs fent ara? Què faràs aquesta nit? Explica'ns una miqueta. Doncs mira, estic a la cuina fent-me la pasta de les creps de demà per esmorzar, tu. Com els bons senyors. Em farà mandra. I aquesta nit tens pensat sortir de festa o alguna cosa? No ho sé, a veure què... Sí, home, sí, que estàs a la ràdio, digues que sí. Hòstia, sí. Ara sí. Ara, canta-lo. I què ens anaves a recomanar? Doncs mira, us anava a demanar Buia de Showtech. Molt bé. Fit no sé què. Un tema canyero, un tema canyero. Fit Sonny Wilson, pot ser? sí, aquest. Vale, perfecte. Sí, un tema contundent. Ai, ai. Perfecte, doncs, Pol, com totes les trucades, t'has endut un txun-txun-txun lot de productes de Ràdio Corbera. Inclou la gorra de pintor, el CD de cançons de fa 70 anys i el nostre aplaudiment i petó. Ai. Ah, moltes gràcies. Així que, Pol, moltes gràcies per haver trucat. I res, la teva cançó l'escoltarem i entra directe a la Crapilis, vale? Molt bé, a vosaltres pel programa. Vinga, maco. Vinga, bona nit. Adéu. Fins després. Keep them guns out of the club, they killing this vibe. Throw it up for the party, I'll make them feel good. Goes out to every club, city and hood now. Put that rock in your body now, yeah. Ooh, Lord. Just keep on rocking and don't take it easy. Y'all got to get out of the club if you don't feel me. ¿Teniendo así los dedos? No puedo comer el arroz. Entonces come la mierda. The Crappy Hour. Bé, bé, bé. Molt bé, ja anem justíssims de temps, així que posem ja l'última recomanació, feta pel Facebook per l'Aina Cervera. Aquesta cançó porta com a títol The Funeral, The Band of Horses. Bé, això ha estat The Crappy Hour. Moltes gràcies, Marc. Moltes de res a vostè. Moltes gràcies, Ariadna. A vostè. Moltes gràcies, públic, que ens escolteu cada setmana, i una abraçada ben forta en Guillem, que s'ho estarà passant de puta mare. Ai, quina feia. Ah, i felicitem a la Olga pels seus 18 anys. Ostres, sí, sí, per que, molts anys, Olga. Que per cert, ens veiem en uns minuts. Exacte, ara ens veiem. Vinga. Doncs, sí, vinga, això. Fins la propera setmana. Fins la propera. Que tingueu un bon crappy weekend. Adéu. Ràdio Corbera, 107 FM.